Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 16-ն է, օրը ուրբաթ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր հավատարիմ ու գդիրներին, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր դուք կլսեք. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Մեր գործընկեր Վահանուշ Հովսեփյանի զրուցակիցն է Ստեփանագերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի գործադիր տնօրեն Մարինե Շինդյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկար և օրացույց էջերը կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Ժամսեն Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Apple ընկերությունը իր բջջային սարքավորումների համար պաշտոնապես նոր օպերացիոն համակարգ է թողարկել iOS 10-ը, որը հասանելի կլինի iPhone-ի բոլոր մոդելների համար, սկսած iPhone 5-ից, ինչպես նաև iPad-ների համար, սկսած iPad mini 2-ից։ Այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Նոր համակարգը հասանելի է ծրագրային ապահովման անվճար թարմացման տեսքով, ինչպես նաև հնարավոր է ներբեռնել iTunes-ի միջոցով։ Համակարգում փոփոխություններն առնչվել են էկրանի արգելափակմանը, սայրի ձայնային օգնականի, ստեղնաշարին, ֆոտոպատկերասրահին, անձնական հաղորդագրություններին։ Ճապոնական Sony տեխնոլոգիական ընկերությունը ներկայացրել է ամբողջ աշխարհում մեծ պահանջարկ վայելող PlayStation 4 խաղային կցորդի նոր սահմանափակ քանակությամբ արտադրված Luna Edition տարբերակը։ Ինչպես նշում է The Verge-ը, նորույթը, որի արտաքին հատվածին լուսինն է պատկերված, վաճառքում կհայտնվի նոյեմբերի 29-ից։ Հայտնի է, որ նոր կցորդը անհամեմատ բարակ է նախորդ մոդելից։ Նշվում է, որ $393 արժողությամբ PS4-ը նախատեսված է ճապոնական շուկայի համար։ Աշխարհի խոշորագույն սոցկայքերից մեկի Twitter-ի ղեկավարությունը մտադիր է փոխել այն մեթոդները, որոնք վերաբերում են հաղորդագրություններում նիշերի քանակին։ Ինչպես նշում է Gazeta.ru-ն, միկրոբլոգի նոր կանոնների համաձայն, մեդիա կոնտենտն ու մեջբերված Twitter-ը չեն սահմանափակվի ներկայում ընդունված 140 նիշով։ Հայտնի է, որ նոր արարությունները գործածության մեջ կդրվեն սեպտեմբերի 19-ից։ Նշվում է, որ նորամուծությունների շրջանակում հասանելի նիշերի քանակը չի սահմանափակվի, եթե հաղորդագրությանը ավելացվի պատկեր, GIF անիմացիա կամ տեսանյութ։ Դեռևս հայտնի չէ, արդյոք ընկերությունը մտադիր է նորամուծությունները միանգամից թե աստիճանաբար գործածության մեջ մտցնել։ Մեծ Բրիտանիայի Օքսֆորդ քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում իրականացվել է իր տեսակի մեջ աշխարհում առաջին վիրահատությունը, որի ժամանակ ռոբոտի միջամտության արդյունքում վերականգնվել է հիվանդի տեսողությունը։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, հիվանդը 70-ամյա քահանա Ուիլյամ Բիվերը պատմել է, որ իր աչքի ցանցաթաղանթի վրա փառ էր առաջացել, փչացնելով տեսողությունը։ Հայտնի է, որ փառը եղել է չափազանց բարակ, 1 մմ-ի 100-րդ մասի հաստությամբ։ Ոստի բժիշկները չէին կարող այն հեռացնել առանց ցանցաթաղանթի վնասելու։ Ստեղծված իրավիճակում օգնության է հասել ռոբոտային համակարգը, որը իր հնարավորություններով գերազանցում է բժիշկների մասնագիտական կարողությունները։ Հայտնի է, որ վիրաբույժները ռոբոտի շարժումներն ու գործողությունները կառավարել են հատուկ ջոյստիկի միջոցով։ Այսօր մենք տեսանք, թե ինչպիսին է լինելու ակնաբուժական վիրահատությունների ապագան։ Ռոբոտային համակարգը միանգամայն նոր էջ բացեց մեր մասնագիտական ոլորտում, ինչը նախկինում անհասանելի էր, նշել է վիրաբույժ Ռոբերտ Մակլարենը։ Բենզայում մասնագետները տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար նավիգատորի փորձնական նմուշ են ներկայացրել, որը թույլ կտա հրաժարվել ուղեկցող շներից կամ փայտերից։ Ռունյուս 24-ի փոխանցումը այն իրենից ներկայացում է տեսախցիկով և դեպի համացանց ելքով սարք։ Սովորական նավիգատորից այն տարբերվում է նրանով, որ օգտատերը կարող է սարքին հրահանգներ դար բրելյան այբուբենով ստեղնաշարի կամ ձայնի միջոցով։ Դրանից հետո այն կարող է երթուղի կազմել։ Տեսախցիկը կհետևի, որպեսզի մարդը չշեղվի երթուղուց, իսկ շեղվելու դեպքում վերադառնա հարկեղաշ ճանապարհ։ Մարդու գրավչությունն ու գեղեցկությունը այնպիսի վիճելի հարցեր են, որոնց շուրջ կարծիքներ կարող են հնչել անվերջ։ Սակայն ռոբոտները, ի տարբերություն մարդկանց, կարող են հստակ կողմնորոշվել այս հարցում, որոշելով տվյալ մարդը գեղեցիկ է թե ոչ։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, վերջերս անցկացվել է գեղեցկության աննախադեպ մրցույթ, որում որպես ժյուրի է հանդես եկել մարդու կողմից ստեղծված արհեստական ուղեղը։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային մրցույթին մասնակցել է 18-ից 69 տարեկան 6000 մարդ աշխարհի մոտ 100 երկրներից։ Ցանկացողները իրենց բնական դեմքով լուսանկարները ուղարկել են Beauty.ai կայքին, ինչից հետո արհեստական ուղեղով համալրված մի քանի ռոբոտներ ընտրել են ամենագեղեցիկներին։ Նշվում է, որ ռոբոտները օգտագործել են մի շարք ալգորիթմեր, նախատեսված մարդկային գեղեցկության ընկալման համար։ Մրցույթի կազմակերպիչները նշել են, որ այս միջոցառումը պատմության մեջ կհիշվի որպես գեղեցկության աշխարհում առաջին միջազգային մրցույթը, որի ժյուրին եղել է ռոբոտներից բաղկացած թիմը։ Ընդհանուր առմամբ ռոբոտները ընտրել են 44 հաղթող, որոնց մեծ մասը ունեցել է ասիական արտաքին։ Հետաքրքրական է, որ արհեստական ուղեղը նախապատվությունը տվել է առավելապես սպիտակամորթներին։ Հաղթողների թվում եղել են ընդամենը 1 սևամորթ։ Իտալական Միլան քաղաքում փորձարկվել է ապագայի առաջին սուպերմարկետը, որը համալրված է տեխնոլոգիական առաջընթացի մի շարք նորարարական լուծումներով։ Ինչպես հայտնում է italia.ru.com-ը, բարձր տեխնոլոգիական խանութը էականորեն տարբերվում է ներկայիս սուպեր և հիպերմարկետներից։ Հետաքրքրական է, որ դրանում ներկայացված ապրանքներից և ոչ մեկը չունի պիտակ, քանի որ այնտեղ ամեն ինչ հիմնված է բարձր տեխնոլոգիաների վրա։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ հատուկ հավելվածի ներբերման դեպքում կարելի է սմարթֆոնը պահել հավանած ապրանքի վրա ու էկրանին տեսնել դրա վերաբերյալ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները՝ գինը, պիտանելիության ժամկետը և այլն։ Նշվում է, որ նորարարական սուպերմարկետը գտնվում է Միլանցիների շրջանում ամենահայտնի առևտրի կենտրոններից մեկում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Բացակիցն է Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի գործադիր տնորեն Մարինե Շինդյանը։ Այսօր դուք կսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ապրիլին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների ժամանակ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների նվիրատվությունների շնորհիվ Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանը համալրվել է 3 նոր մեքենաներով։ Տնորեն Մարինե Շինդյանի խոսքով այժմ կայանը հագեցած է անհրաժեշտ բժշկական պարագաներով, սարքավորումներով եւ շտապօգնության մեքենաներով։ Այս պահի դրությամբ շտաբ օգնության կայանը, եթե չասենք առավելապես, բավարար չափով հագեցված է։ Ունենք 9 մեքենա, որից 3-ը փաստորեն նվիրատվության ձևով ստացել ենք ապրիլյան պատերազմից հետո մեր ժողովրդի բարեգործության արդյունքում, շատ գոհ շնորհակալ ենք։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 9 մեքենա, որից 2-ը ռեանիմոբիլ, իսկ 7-ը սանիտարական, 7-ից 1-ը Mercedes Magnish-ի, 2-ը UAZ, իսկ մնացած 4-ը Ford Magnish-ի մեքենաներն են, բոլորն էլ լավ վիճակում գործունակ։ Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի աշխատողներն սպասարկում են ոչ միայն քաղաքի, այլ նաև Ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղերի բնակիչների, որոնք ավելի մոտ են գտնվում մայրաքաղաքին։ Շտաբ օգնության կայանը բժշկությունը կազմակերպում է ոչ միայն քաղաք Ստեփանակերտի բնակությանը, այլ հարևան Ասկերանի շրջանի մի շարք բնակավայրերի, որոնք քաղաքին ավելի փաստորեն մոտիկ են տեղակայված, քան Ասկերանին։ Եվ այդ գյուղերի բնակիչները իրեն գիտեն, թե ինչ կարգով պետք է դիմեն Ստեփանակերտի շտաբ օգնության կայան։ Օրենքով շտաբ օգնության կայան կանչը պետք է ներկայացնի կամ գյուղապետը, կամ գյուղի բուժաշխատողը։ Իհարկե երբեմն լինում են բացառություններ, երբ ինչ-ինչ պատճառներով տեղում չեն համայնքի աշխատողները եւ մարդիկ անմիջապես դիմում են շտաբ օգնությունը, եւ մենք էլ փորձում ենք ինչքան հնարավոր է ճիշտ ժամանակին բուրակով կազմակերպել այդ աշխատանքը։ Համեմատելով 2015-2016 թվականների հունվար-օգոստոս ամիսներին արձանագրված կանչերի թիվը, Մարինե Շինդյանը նշեց, որ նվազման միտում կա։ Եթե համեմատենք 15-16 թվականների ու կազմենք համեմատություն, ուրեմն 15 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին կատարվել էր 9224 կանչ, 16 թվականին 8307 կանչ։ Փաստորեն կանչերի քանակը նվազել է։ Մեր զրույցի ընթացքում Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի գործադիր տնորենը մանրամասնեց, թե բնակիչը որ դեպքում կարող է զանգել շտաբ օգնություն։ Ժողովուրդը պետք է տեղեկացված լինեն, որ շտաբ օգնությունը մնում է որպես շտաբ օգնություն, այսինքն պետք է դիմել շտաբ օգնություն, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Երբեմն մարդիկ դիմում են ցանկացած հարցով, ցանկացած, ինչ որ մեկը ընտանիքում չկարողանում հարազատին տեղաշարժել անկողնում, սովորական գլխացավ, սովորական ջերմության բարձրացում, չենք ասում, դրանք իհարկե կարող են լինել, ընդունելի է, բայց ժողովուրդը միաժամանակ պետք է տեղեկացված լինի, որ եթե հարցեր կան, որոնք ինքնուրույն իրենք կարող են լուծել, պետք չէ, հատկապես եթե մենք ծանրաբեռնված ենք աշխատում, օրվա մեջ աշխատում են 3 բրիգադ բուժական, ու երբեմն այնպես է ստացվում, որ իրար հետևից 2-3 րոպեի ընթացքում 4-5 կանչ ենք ստանում։ Մեր բնակցությունը պետք է իմանա, ինչպես, երբ, որ դեպքերում դիմեն շտաբ օգնություն։ Ճիշտ է, մենք աշխատում ենք ժողովրդի համար, աշխատում ենք, որպեսզի մեր բնակցությունը ստանա առավելագույն, լավագույն ձևով կազմակերպված բուժօգնություն։ Ստեփանակերտի բնակցության շրջանում երբեմն դժգոհություններ են առաջանում շտաբ օգնության մեքենաների ուշացման պատճառով։ Մարինե Շինդյանն այս հարցի արդիվ ասաց հետևյալը. Երբեմն կարող են հոխորտալ, վիրավորանքներ հասցնել, անհարկի։ Այն դեպքում, երբ շատ ժամանակ բուժօգնության կայանի աշխատողները մեղավոր չեն, ասենք ունենք հասցեների ոչ ճշգրիտ ժողովուրդ, երևի իրենք էլ համոզված են ու տեսնում են, որ կայանում աշխատանքի փոփոխություններ կան, մարդիկ աշխատում են առավել սրտացավ, բայց որ ասենք բաց թողումներ չկան, երևի դա հնարավոր է չի լինի, բոլոր դեպքերում փորձում ենք ինչքան հնարավոր է դրանք հասցնել մինիմումի։ Մեքենաների չեմ կարող ասել, որ անբավարար են քանակը, որտեղ մենք 3 բրիգադ ենք աշխատեցնում օրվա մեջ։ Կարող ենք ունենալ 5 մեքենա, բրիգադը չունենք, ասեմ, բայց ստանանք 6 կաչ միակ։ Մենք ունենք բյուջե հաստատված պետության կողմից, դեպաբար եւ համապատասխան կանչերի քանակ, բայց ասենք մենք պլանով ունենք 31 կանչ ամսական, մենք անում ենք 31, չէ, մենք միշտ էլ գեր կատարում ենք անում։ Սյուժեն պատրաստել է Վահանուշ Հովսեփյանը։ այս է աշխարը, դեզերքն անսահման, խենթ են կրքերը բախված, անդունդները մահվան, օրը մտնում է խաչված, զահերով ողողված, գույնը երկինքն այրված, սև կամուծ ավերված, իմ ժամանակ, հակես ու անհակ, կոննեն զոհերը անմեղ, աղոտքները անհաս, կոննե արդար անարդար, պատերազմն անդադար, կոննեն թրիչքը մտքի, և հոգին նինուջա։ Ներիշ մեզ տեր, ավերակներ, կարե ահեր, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 16-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-ից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Հարցում ենք մեր խճանկար Էջային պատրաստել Արմինե Բաղդասարյանը։ Աստվածաշունչը առաջին տպագիր գիրքն է աշխարհում։ Տպագրվել է 1452-ից 1455 թվականներին։ Այն նաև ամենաշատ թարգմանված գիրքն է։ Միայն 19-րդ դարում Սուրբ գիրքը թարգմանվել է 400 լեզուներով։ 2000 թվականի վերջին Աստվածաշնչի թարգմանված լեզուների թիվն անցավ 1900-ից։ Տպականակով Աստվածաշունչը առաջինն է աշխարհում։ 1900 թվականին 5 միլիոն Աստվածաշունչ և 7 միլիոն նոր կտակարան է տպագրվել։ 2000 թվականին 36 միլիոն Աստվածաշունչ և 57 միլիոն նոր կտակարան։ Ամենահին թղթյա հայերեն ձեռագիրը գրված է 981 թվականի Ղուկաս գրչի ձեռքով։ Նյութեր հավաքողը եղել է հայրը՝ Դավիթ Քահանան։ Ամենափոքր հայերեն ձեռագիրը կոչվում է տոնացույց։ Այն գրվել է Կաֆայում 1434 թվականին և կշռում է ընդամենը 15 գրամ, 104 թերթ։ Հայերեն ամենամեծ ձեռագիրը Մշո ճարընտիրն է, որը Մշո վանք է բերվել 1205 թվականին Միաբաների հանգանակությամբ և Եսայի եպիսկոպոսի ղեկավարությամբ, փրկագնվելով մի վաճառականից։ Այն գրել է Վարդան Կարնեցին, ծաղկել է Ստեփանոսը 1200-ից 1202 թվականներին, ճարընտիրն ունի 605 թերթ։ Ամենաձեռներեց, այսպես ասած, մայրիկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Կոմպթոնի քաղաքացուի Woman Barbara Jane Williams-ն է, որը 1971 թվականից մինչև 1978 թվականը կեղծված փաստաթղթերի միջոցով ներկայանալով ու տարբեր ազգանուներով 40 միլիոն դոլար նպաստ է ստացել իր 70 երեխաների համար։ Ցամաքային օձերից ամենաթունավորը Ավստրալիայում հանդիպող 2 մետրանոց տափակագլուխ օձն է։ Աշխարհի ամենանեղ փողոցը գտնվում է իտալական Ռիպատրանսոնում։ Փողոցի լայնությունը տեղ-տեղ հասնում է 38 սանտիմետրի։ Ամենապայծառ աստղագիտական օբյեկտը հայտնաբերել է գերմանացի աստղագետ Գյուրը։ Օբյեկտը գտնվում է 10 միլիարդ լուսատարի հեռավորության վրա։ Մարդկության ամենահին երկերը օրորոցայիններն են։ Աշխարհում չկա ոչ մի ազգու մշակույթ, որ չունենա օրորոցային երկեր։ Աշխարհի ամենահին պարը մերենգան է, որը սկսել են պարել անհիշելի ժամանակներից։ Սկզնական շրջանում այն եղել է հնդկացիների և աֆրիկացիների ազգային պարը։ Պարի շարժումներն այնքան բարդ են, որ ուսումնասիրվում են մինչև օրս։ Հետագայում մերենգայի հիմքի վրա զարգացան աշխարհի բազմաթիվ ազգային պարեր։ Աշխարհի ամենալուրջ վայրը հեռախոսային Bell ընկերության ձայնամեկուսիչ սենյակն է, ուր կլանվում է ձայնային հաճախականության 99.98%-ը։ Մոլորակի վրա ամենափոքրիկ փոշին հելիումի փոշին է։ Աշխարհը զարմանա, ո՛ւ աշխարը իմանա Սեր դշնամի Եթերում օրվա թրաժամը ամփոփային կուրացույցով ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր օզոնային շերտի պահպանման միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Միխայել Կուտուզովը, ռուս զորավար Նապոլոնին հաղթողը, Ալբրեխտ Կոսելը, գերմանացի կենսաքիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Ալեքսանդր Յուժինը, ծագումով թիֆլիսահայ, ռուսաստանցի դերասան դրամատուրգ, Ֆրանս Սիլամպյան, ֆին գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Ալբերտ Սենտ-Գյորդին, ամերիկացի կենսաքիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Գուրգեն Բաբաջանյանը, հայ գենետիկ, Լորենս Պիտերը, կանադացի մանկավար, Բիբի Քինգը, ամերիկացի բլյուզ գիտարահար, երգիչ, երգերի հեղինակ, Պիտեր Ֆալքը, ամերիկացի դերասան, Իվ Արթինյանը, ֆրանսահայ գրող, Եվգենի Պետրոսյանը, ռուսաստանցի հումորիստ, Դևիդ Կոպերֆիլդը, ամերիկացի աճպարար։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 16-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք 2-7-ի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։